Deck the halls with boughs of holly, fa la la la la la la la la. Tis the season to be jolly, fa la la la la la la la la. Don we now our gay apparel, fa la la la la la la la la. Troll the ancient Yuletide carols, fa la la la la la la la. See the blazing Yule before us, fa la la la la la la la la. Strike the harp and join the chorus, fa la la la la la la la. Follow me in merry measure, fa la la la la la la la la. While I tell of Yuletide treasures, fa la la la la la la la la. Fast away the old year passes, fa la la la la la la la la. Hail the new year, lads and lasses, fa la la la la la la la la. Sing with joyous all together, fa la la la la la la la. Heedless of the wind and weather, fa la la la la la la la la. Sing with joyous all together, fa la la la la la la la.